Divide, fucking bastards. Spectaculair zelf van de fucking bastards. En nou ja, dat was het voor dag 2 van Radiation 2, de 8e dag van Noise Film. En nou ja, binnenkort gaan we weer door. Het zal morgen zijn, ergens misschien. Maar dat weten we nog niet precies. Dus blijf lekker luisteren en dan gaat hij op pad op toe. Dat komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.